जाने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सो जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए।